zakupy robię tu. W Lidlu zakupy to sama przyjemność. Bo parking masz tuż pod sklepem, wszystko jest na swoim miejscu, a alejki są wygodne i szerokie. Bo jak parking, szerokie alejki i niskie ceny, to w Lidlu. W moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 13. A serwis informacyjny przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. IMGW aktualizuje ostrzeżenia przed ulewami i możliwymi podtopieniami. Za chwilę relacje. Bezpieczeństwo Europy to priorytet Danii podczas półrocznej prezydencji w Unii. Po kilku incydentach jest zgoda na odstrzelenie trzech niedźwiedzi w Cisnej na Podkarpaciu. Załamanie pogody zbliża się do południa i centrum kraju. Najnowszą sytuację przedstawił Instytut Meteorologii. Są najnowsze alerty przed ulewami i możliwym wezbraniem rzek. Jakich miejsc dotyczą? Pytamy o to naszego reportera Michała Fedusia, który słuchał najnowszych informacji w IMGW. Ostrzeżenia meteo trzeciego stopnia przed burzami i ciągłymi opadami deszczu będą aktualne przez najbliższych kilkanaście, a miejscami kilkadziesiąt godzin, mówił Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Jeśli chodzi o prognozę synoptyczną, pola opadu na dzień dzisiejszy, województwo małopolskie 40, śląskie 40, opolskie 40, podkarpackie południowy rejon 40, centralnej Polsce, czyli województwo łódzkie i częściowo mazowieckie to jest 35-40 mm. Ciągłe i silne opady przełożą się na poziom wód w rzekach. Najwyższy, trzeci stan zagrożenia hydrologicznego dotyczy Górnego Śląska i południa Małopolski. Najbardziej intensywnych zjawisk przekroczeniem stanów alarmowych spodziewamy się w zlewni Górnej Odry, w zlewni Małej Wisły, Soły, Skawy, na górnych odcinkach karpackich dopływów Wisły, a także w zlewni Górnej Warty. Wskazywał Paweł Przygocki, dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju. Za burzową falą, która od wczoraj przechodzi nad Polską, stoi niż genueński. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W Katowicach obradował sztab zarządzania kryzysowego. Tematem był stan przygotowań śląskich miast do zapowiadanych nawalnych opadów deszczu. Wojewoda Marek Wójcik podkreśla, że trudno dokładnie oszacować, w jakiej skali wystąpią ulewy, jak bardzo odbiją się na regionie. Problem polega na tym, że to będą opady ciągłe aż do czwartku, w związku z czym to, co na chwilę obecną budzi nasz największy niepokój, to jest suma opadów i to, czy rzeki będą w stanie odebrać ten nadmiar wody, w związku z czym współpracujemy tutaj z RZGW Gliwice, które też podejmuje działania związane ze sprawdzeniem stanu obwałowań. Prosiłem również samorządowców o sprawdzenie stanu przepustów. Wszystkie służby są postawione w stan gotowości. Ostrzeżenia przed ulewami wydano od 20. Kontrole na granicy z Litwą są konieczne ze względu na szczelność zapory na granicy Polski i Białorusi. Tak przekonuje posłów wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU tłumaczył w Sejmie, że szlak migracyjny przesunął się na północ i nielegalni migranci docierają do nas przez państwa bałtyckie. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o pełnej ochronie granicy zachodniej. Na granicy polsko-niemieckiej wprowadzone kontrole, desygnowanych jest i strażnicy graniczni, policja, inspekcja transportu drogowego, żandarmeria wojskowa, WOT i w jednym i w drugim przypadku około 5000 żołnierzy jest wyznaczonych do tej operacji. Kontrole graniczne prowadzone są od wczoraj. Dania stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo i zapowiada presję na Rosję, będącą największym zagrożeniem dla Europy. Priorytety Kopenhagi podczas przewodzenia Unii przedstawiła europosłom duńska premier. Ze Strasburga Beata Płomecka. Do końca tej dekady Unia Europejska musi być w stanie się obronić, mówiła w Europarlamencie premier Danii. Musimy zbudować silny przemysł obronny. To, że obcinaliśmy wydatki na obronę w ostatnich 30 latach, to był wielki błąd. Nie możemy go powtórzyć. Tym bardziej, że Rosja stara się odbudować swój potencjał wojskowy. Za 2 lata, najpóźniej za 5 lat, Rosja będzie stanowić prawdziwe zagrożenie dla Unii Europejskiej i NATO. A Rosja nie działa sama, mówiła duńska premier i wymieniała. Żołnierze z Korei Północnej walczą na Ukrainie, pociski dostarcza Iran, a technologie Chiny. Szefowa duńskiego rządu zapowiedziała też kolejne sankcje na Rosję, by ograniczyć jej potencjał wojenny. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Jest zgoda na odstrzał trzech niedźwiedzi w gminie Cisna na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję w związku z rosnącą liczbą niebezpiecznych incydentów. Mimo próby przesiedlenia niedźwiedzi na inny teren, wracają i podchodzą do ludzkich siedzib w poszukiwaniu jedzenia. Na Podkarpaciu żyje około 200 niedźwiedzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, wieczorem nadejdą ulewy. Tylko 18 stopni nad morzem, 23 w centrum, do 28 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska tę audycję realizuje, Hanna Dołęgowska wydaje, przed mikrofonem Marta Malinowska. Dzień dobry Państwo, tu Myśliwiecka 357, to właśnie będąc przy tym adresie spędzimy najbliższe dwie godziny. Muzyka to jeden z elementów, które będą nam towarzyszyły, oczywiście bardzo ważne, ale jednak nie jedyne. Swimming in your water, something's fierce. Bruno Mars i Locked Out of Heaven. Ten artysta wie, jak grać z energią, jak wykorzystywać ją podczas swoich występów, ale też w swoich utworach, i to jednocześnie taka postać, której nagrania bardzo dobrze nadają tempo na początku audycji przeróżnych, na przykład naszej tu, Myśliwiecka 357. Ja mówię do Państwa, ale nie ukrywam, że moja głowa ucieka cały czas lekko w prawo, bo to właśnie po prawej stronie mamy okno. No i chyba wszyscy dzisiaj od godzin porannych obserwujemy, jak zmienia się to niebo, jak zmienia się atmosfera. Zresztą no, nie trzeba patrzeć, bo to także czuć. Ja już trzecią kawę na dobrą sprawę musiałam sobie przygotować, chociaż godzina jest dopiero 13:10. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Oczywiście zachęcamy Państwa do kontaktu. Można się dzielić takimi informacjami, chociażby jak Państwo sobie radzą z tym ciśnieniem niezbyt sprzyjającym i wymagającym od nas dużego zaangażowania w skupienie. A my teraz sięgniemy po nagranie z dopiskiem Piosenka Dnia, czyli taki utwór, który prowadzi nas od godzin wczesnoporannych do tych popołudniowych. Północ, południe, tak nazywa się ta prawdopodobnie ostatnia płyta Quebona Fide, która jednocześnie jest zapisem z musicalu towarzyszącego koncertom dwóm, które odbyły się na Stadionie Narodowym. Koncertom, które mają kończyć karierę Quebona Fide. Ja cały czas używam takiego trybu no, niedokonanego ostatecznie, bo Quebona Fide już wielokrotnie tę karierę kończył i potem zmieniał zdanie, ale o tym koncercie więcej porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, Łukaszem Szatem-Palkiewiczem, który pojawi się tutaj w studiu po godzinie 13:30, a wkrótce to jest utwór, w którym gościnnie pojawiają się Oki i Tropical Soldiers in Paradise. Z dużej chmury spadnie mały deszcz, ktoś ci powie, pak ktoś inny, cześć. A ten pech, co wczoraj tak cię jeszcze straszył, nie skaleczy więcej, będzie kłębkiem waty. Ty zapomnisz straty i przestaniesz toczyć spór. Szczyty rozpaczy zmienisz przenoszenie gór. Coś będzie ważyć, ale lekki będzie duch. A bieg historii nagle zwolni w miękki trud, bo wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów. Coś o tym wiem. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur, śpiewać Fly Me to the Moon. I piękny dni, przepiękny dzień może. Zmieni się w kac kolejny drink. Crash co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cycki. Już nie myślisz o tym, co kto o tym myśli. Nawet jak marudzą wszyscy pesymiści, chłodną głowę wyślij w tropikalne wyspy. Wolny hamak gdzieś na plaży, książka cień po długim dniu. Czysty zlep bez brudnych naczyń, nowy balans jak ten but. Same załatwione sprawy, wreszcie można zrobić uf. Koszmar zniknie, reszta pyknie, no i życie słodkich snów, bo wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów. Zrobisz łatwo każdą z tamtych trudnych spraw, coś o tym wie. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur. Śpiewasz fajnie, tu demon i piękny dzień, przepiękny dzień może. Wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów. Dzisiaj nie wstanę, trzyma mnie łóżko, co to za przyciąganie. Czuję się jak fej, czuję, że mi trudno będzie nawet zjeść śniadanie, które do wyra dostałem, co dopiero zrobić pranie, gdy się czuję jak w kaftanie. Ostatnio to miałem, ale przyszło pojednanie. Za to dziś jest bycie gejem w Iranie. Jeszcze się nie pokochałem, tak jak Kanie kocha Kanie. Padłem w dół, jak Tiger, na gardle, dostaję czkawki, niech coś wyciągnie, nie znów, jak autotune. Ja wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów. Zrobisz łatwo każdą z tamtych trudów.

To taki moment w Tu Myśliwiecka 357 na nasze autorskie polecenia. My mieliśmy okazję już słuchać i mówić o festiwalach, o także filmach, o serialach. To pomyślałam sobie, że dzisiaj czas na muzykę. Po prostu muzykę w wersji płytowej, taką, której świetnie słucha się w domu lub na spacerach. Ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu, kilku tygodni, staram się przemycać cały czas utwory z najnowszej płyty zespołu Blond Redhead, ale dzisiaj po godzinie 13 to też jest doskonały moment, żeby zatrzymać się na parę chwil przy tym trio, na czele którego stoi Kazu Makino, wymykająca się jakimkolwiek klasycznym ramom, zarówno ona jako artystka, jako frontwomanka zespołu Blond Redhead, jak i cały ten skład, począwszy od takiego grania noise rockowego poprzez brzmienie dream popowe, shoegaze i wiele, wiele innych podgatunków, z którymi kojarzony jest na tej przestrzeni 30 lat już na dobrą sprawę zespół Blond Redhead. Cały czas stanowiący swego rodzaju taką bazę brzmienia niezależnego i alternatywnego, chociaż były momenty, kiedy to Blond Redhead przebili się do szerszego grona słuchaczy i stało się to w takim wydaniu memowo internetowym. Ich nagranie pojawiło się w jednej z finałowych scen serialu Rick and Morty. For the Damage Coda to jest właśnie ten utwór z roku 2000, który ponad 10 lat później zaczął zdobywać naprawdę ogromną popularność. Wystarczyła ta jedna scena z serialu animowanego, no i potem to nagranie, czyli For the Damage Coda, zaczęło żyć niezależnym, takim memowym życiem. Bardzo istotną oś tworzenia w przypadku Blond Redhead stanowi relacja z końmi. Kazu Makino w 2004 roku opowiedziała na płycie Mystery the Butterfly o jej wypadku, w którym to właśnie koń zmiażdżył jej szczękę i nie mogła śpiewać. Natomiast w 2023 roku na tej nowszej płycie Sit Down for Dinner jest bardzo dużo odniesień do jej ukochanego zmarłego konia. No i takim wyjątkowym utworem, który o tej miłości opowiada, jest Rest of Her Life, ale nie sam utwór, ale to, co wydarzyło się kilka tygodni temu, czyli wydanie płyty The Shadow of the Guest, będącej nawiązaniem do tej płyty sprzed 2 lat. Kazu Makino, kiedy napisała piosenkę Rest of Her Life, miała takie poczucie, że tam brakuje jeszcze jakiegoś głosu, jakichś wielu głosów, ale nie jej. I tutaj na pomoc przyszedł młodzieżowy chór brooklinski i to właśnie ten chór ubarwia tę najnowszą płytę Blond Redhead, The Shadow of the Guest, i to tę płytę w całości polecamy dzisiaj w ramach cyklu Z czystym sumieniem. Every horse

Dobry wieczór. Jak dziwnie witać się z Państwem wieczorem. Nie rano, jak to zawsze było o 11. I jak wspaniale jest słyszeć w ogóle dżingiel i nazwę audycji. Dobry wieczór raz jeszcze zatem. Dzisiaj zabieram Państwa do naprawdę znakomitych sal koncertowych. Żeby nie było, że tylko ci, co są na letnich festiwalach, gdzieś bawią się na zewnątrz, mają dobry czas. Nie, my też będziemy mieli dobry czas. Jesteśmy w The Jazz Cafe w Londynie i tutaj pozostańmy. Mam tylko taką jedną rekomendację, żeby dzisiejszej audycji słuchać naprawdę, naprawdę głośno. Studio B. Premiera audycji Basi Małeckiej w każdą niedzielę między 21 a 22 i potem w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy Michałowi za to polecenie. Podpisujemy się oczywiście pod nim. Arcade Fire teraz, Keep on the Car Running, a my zaraz wsiadamy razem z naszym gościem do tego rozpędzonego samochodu, Łukasz Szat-Palkiewicz. Będziemy rozmawiać między innymi o tym wielkim wydarzeniu, jakim był koncert Kłe Bonafide na Stadionie Narodowym. Myśliwiecka 357. Spotykamy się z różnymi przedstawicielami szeroko rozumianej kultury, ludźmi, którzy często są, powiedzmy tak, potocznie na świecznikach, ale też z tymi, którzy odpowiadają za dużo bardzo ważnych i rozpoznawalnych projektów, no ale może nie zawsze właśnie ich twarze czy nazwiska od razu pomagają nam skojarzyć, o co chodzi. I dla mnie ty jesteś taką osobą. Łukasz Palkiewicz jest ze mną dzisiaj w studio, znany też jako Szat. Witam cię serdecznie. Cześć Marta i dzień dobry Państwu. Zaczniemy od wydarzenia, które miało miejsce trochę ponad tydzień temu, pod koniec czerwca. Wydarzenia, o którym trudno było nie słyszeć, jeżeli interesujemy się muzyką przede wszystkim hip-hopową, ale myślę, że jeśli ogólnie wydarzenia muzyczne są nam jakoś bliskie, czyli ten wielki, pożegnalny koncert Quebo na Fide, dwudniowy Stadion Narodowy. No o tyle też moim zdaniem istotny z perspektywy historii muzyki w Polsce, że to taki pierwszy samodzielny rapowy koncert, który wydarzył się na Stadionie Narodowym. Powiedz, co trzeba mieć, co trzeba zrobić, żeby właśnie na taki koncert sobie zorganizować? To jest bardzo długi proces i ja od strony organizatora jakby nie jestem w stanie się wypowiedzieć, natomiast od tego zaplecza, no to jest kawał czasu, kupa pracy i, no i trzeba mieć duże zaplecze ludzi, którzy wierzą w to tak bardzo jak ty, żeby to się udało w zasadzie. Bo ty razem z ekipą właściwie Dispensy odpowiadałeś za produkcję muzyczną tego wydarzenia. To co oznacza produkcja muzyczna wydarzenia, które de facto jest koncertem, czyli właśnie jest taką najczystszą, najprostszą powiedzmy formą muzyki, chociaż wiemy, że ten koncert miał też elementy spektaklu, elementy inscenizowane, no ale skupmy się na muzyce, jak to lubią mawiać ludzie w branży. Jasne. Zazwyczaj koncerty rapowe składają się z duetów, jeśli to jeden raper i zazwyczaj DJ lub osoba, która puszcza muzykę. I w tym przypadku mogło się tak stać, jednak ten koncert był na tyle zaplanowany od początku do końca, że to jest w zasadzie niezła historia, którą trzeba też muzycznie ładnie opowiedzieć. My zajmowaliśmy się w studio aranżacjami, tym, żeby te przejście pomiędzy utworami były miłe, ładne, żeby to się wszystko kleiło. Utwory, które wybrzmiewały 10 lat temu, kontra te, które pojawiły się kilka dni temu w zasadzie na streamingach. Trochę, jakby to powiedzieć, budowanie całej sesji koncertowej to było niezłe wyzwanie, bo tak jak mówię, przekrojówka tych utworów Quebo sprawiała, że zastanawialiśmy się długo, jak to wszystko skleić w jedną całość, ale była to w zasadzie niezła podróż muzyczna przez jego dotychczasowe poczynania. Jestem ciekawa też, jak mówiąc o budowaniu właśnie tego koncertu, czy, o ile możesz nam zdradzić trochę takich kulis, czy to było tak, że Kuba, czyli Quebo, przyszedł do was z gotowym pomysłem i powiedział właśnie, to ma być takie, a wy dołóżcie coś pomiędzy? Czy jednak no, dostaliście też tę możliwość uczestniczenia w takim procesie właśnie chociażby doboru utworów albo zmiany aranżacji niektórych utworów, o czym wspomniałeś? To w ogóle była bardzo zabawna sytuacja. Oczywiście można mówić, że zupełny przypadek, ale ja tak nie uważam. Natomiast Wojtek Urbański, z którym na co dzień współpracuję, odezwał się do Kuby w zupełnie innej sprawie. Więc w zasadzie na spotkaniu od słowa do słowa okazało się, że jakby chłopaki potrzebują wsparcia muzycznego przy zbudowaniu tego koncertu od strony muzycznej, więc Wojtek mówi, hej, jasne. Okay. Jesteśmy gotowi na to. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy nad tym pracę. No i cóż, w takim fajnym teamie razem z Wojtkiem wspomnianym, razem z Dawidem Płonką. Bartokat jest też u nas na pokładzie, Józef Grosinowski. No i Mateusz Kienik, który był projekt menadżerem tego wydarzenia z naszej strony studyjnej. No i tak. No i tak i stało się. No i stało 120 tysięcy osób wzięło udział w tym koncercie, rozkładając to na dwa dni. Ty się czułeś, bo na miejscu też mieliście przecież bardzo odpowiedzialną rolę, żeby no, to wszystko zagrało tak, jak sobie zaplanowaliście. To prawda. To w zasadzie chyba było. Spałeś coś pomiędzy? Czy... Zdarzało mi się, choć jednak z racji na emocje, które towarzyszyły temu przedsięwzięciu, nie czułem chyba zmęczenia w ogóle. W niedzielę dopiero mogłem to poczuć. Jak opadło wszystko tak, po prostu i całe. No, dokładnie. Tak. Natomiast tak, na mnie spadła ta wielka przyjemność, ale też niemała odpowiedzialność, bo z kontrolera odpalałem te

Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa pa pa. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok, moja dziewczyna jest popój, ja też już jestem pop. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok, moja dziewczyna jest popój, ja też już jestem pop. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok i moi koledzy są z popu i ja też już jestem pop. Wrok, szok z rapera w gwiazdę pop. Yo. Łukasz Palkiewicz, czyli Szat, jest z nami cały czas w studio. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze, jak tworzy się, jak się produkuje takie duże koncerty, jakim był koncert Quebo na Fide na Stadionie Narodowym, który Łukasz, ty razem z ekipą z Dyspensy wyprodukowałeś. No ale koncerty to nie jest jedyna część twojej działalności jako muzyka, jako kompozytora, jako producenta też właśnie. Jestem ciekawa, jaka jest różnica między tworzeniem tej muzyki wśród tak licznej widowni, a jednak przebywaniem w studiu. To są pewnie cztery ściany, to są komputery, to są różnego rodzaju, nie wiem z czego korzystacie jeszcze, jakieś samplery, jakieś maszyny. Tak, syntezatory. Syntezatory, oczywiście, dokładnie. Oczywiście. Tak, na co dzień pracuję w studio. I chyba jest to taka przestrzeń, w której czuję się najbardziej komfortowo. Planowanie swojego dnia, decydowanie o tym, w którym momencie za to się zabiorę i tak dalej, ile poświęcę na to czasu. Jest to bardzo komfortowe, bardzo to lubię. Jak się dzieli taką pracę i jak się układa właśnie obowiązki w momencie, kiedy macie do czynienia znowu z dużym przedsięwzięciem, jakim jest udźwiękowienie serialu, bo no, tytułem świeżym, głośnym, w którym odpowiadasz między innymi właśnie z Wojtkiem Urbańskim za ścieżkę dźwiękową, jest serial Aniela. Serial, w którym zresztą te wątki muzyczne stanowią dosyć istotną oś całej fabuły. Wsiadacie wszyscy nad scenariuszem, tak jak, nie wiem, aktorzy w teatrze i ćwiczycie to, przegadujecie. Faktycznie warto w ogóle zacząć od tego, żeby przeczytać scenariusz. Po tym wszystkim po prostu długo rozmawiamy, zarówno między sobą, jak i z reżyserami, jak to powinno brzmieć, jakie są oczekiwania też, jaki będzie charakter też tego, wydźwięk i tak dalej, bo nie wszystko jakby jesteśmy w stanie też przeczytać. Czyli każdą scenę tak naprawdę omawiacie, czy omawiacie taki ogólny raczej zarys? Raczej ogólny zarys gdzieś na bazie scenariusza, natomiast później już pojawiają się pierwsze sceny w zasadzie, które też można poglądowo udźwiękawiać, gdzieś próbować rysować ten świat muzyczny, który będzie odzwierciedlał to, co się dzieje w obrazie. A czy ten pomysł, który my słyszymy finalnie w serialu Aniela, jest też pomysłem, który tobie jakoś tak od początku świtał, czy na przykład na początku ty krążyłeś wokół jakichś innych rozwiązań dźwiękowych? Faktycznie, jakby zanim oczywiście dotrzemy, nie zawsze tak jest, ale w tym przypadku faktycznie tak było, trochę kompozycji powstało, nim dotarliśmy do tego głównego motywu, którym jest takie zacięcie westernowe, co było istotne. To był w ogóle fajny sposób na to, żeby połączyć w jakiś taki praski klimat z też bardzo ważnym, o którym też wspominasz, bardzo ważnym muzycznym aspektem rapowym. A z racji tego, że jest to dość komediowa odsłona, to myślę, że ten western bardzo fajnie przerysowuje okoliczności i sytuacje, które się pojawiają właśnie w Anieli. Rzeczywiście muzyka bardzo pomaga tutaj stworzyć ten klimat, czy to wrażenie, tak jak powiedziałeś, takiego przerysowania, jakiegoś rodzaju wręcz komiksowości momentami. Mam takie wrażenie, oczywiście to nie jest dominujące, ale no to się ściera. To jest coś, co często się mówi właśnie, że w polskim kinie jakby trudno jest wejść na jakiś dobry poziom komedii, czy właśnie zrobić to tak, żebyśmy czuli, że się śmiejemy, bo nas to bawi, a nie, bo nas to jakoś tam, nie wiem, żenuje, czy cringe'uje. Jasne, totalnie. Ja osobiście jestem wielkim fanem tej produkcji i nawet z uwagi na to, że kawał czasu spędziliśmy z tym obrazem, to po wielu miesiącach nadal bawiły mnie niektóre sceny, więc myślę, że to był dobry znak, absolutnie. No i tak, to jest też kino, które jest na tyle odważne, że myślę, że ludzie nie będą przechodzić obojętnie obok tego serialu, co też w zasadzie widać troszkę, tak. bo jest duże zainteresowanie. No i też dyskusje, które przetaczają się przede wszystkim przez internet, są różne bardzo. Finalnie, no, działając na rozpoznawalność samego tytułu, wiadomo. To prawda. My swoją robotę zrobiliśmy, teraz jakby wszystko należy do ludzi, do odbiorców. Powstaje dzieło, warto powiedzieć o tym światu i niech działa dla każdego innego. Mhm. Chciałabym na koniec tej rozmowy zahaczyć jeszcze o ciebie jako Szata, jako producenta, no takiego niezależnego twórcę, niezależnego w rozumieniu, nieuwikłanego w różne ogromne projekty, jakim są koncerty stadionowe czy seriale. Masz przestrzeń w ogóle na to, żeby tworzyć też to, co ty jako Szat właśnie chcesz tworzyć? Zdarza mi się faktycznie wygospodarować gdzieś w ciągu tygodnia kilka godzin na to. Nie zawsze też w wolnym czasie mam zwyczajnie na to ochotę, jednak mnogość projektów, które realizujemy na co dzień i jakby zaangażowanie w nie jest na tyle duże, że czasem po prostu potrzebuję się przejść na spacer z psem albo co odkryłem jakiś rok temu. Odkryłem sposób na słuchanie muzyki. Zdradź. Zacząłem malować obrazy. I to jest jedyny moment, kiedy mogę sobie po prostu posłuchać od dechy do dechy jakiegoś albumu. Absolutnie nie chodzi nawet o efekty w zasadzie tego, co powstanie na tym płótnie, tylko sam ten moment oddania, w ogóle odcięcia się jest naprawdę wspaniały, więc zdarza mi się też inaczej spędzać czas, ale... Ale nadal twórczo. To prawda. Chyba to jest jednak w jakiś sposób uzależniające, że lubię robić rzeczy. No i tak, faktycznie muzycznie staram się teraz o zamknięcie jednego projektu solowego faktycznie. Natomiast już absolutnie w totalnie wolnym czasie. W ogóle praca nad tymi dużymi projektami sprawiła, że chyba jestem w stanie szybciej sobie powiedzieć, że coś już jest skończone. Ktoś ostatnio mi powiedział jakąś oczywistą oczywistość, o co chodzi w wydawaniu muzyki, żeby ją wydawać. Po prostu jakaś totalna oczywistość, ale tak, no. I nie chować do tej szuflady. No to od ciebie tych rzeczy powstaje naprawdę bardzo, bardzo dużo. Z tych ostatnich to przypomnijmy, że właśnie Aniela to jest ten serial, za który ty współodpowiadasz w tworzeniu ścieżki dźwiękowej. Czekamy zatem na nowe produkcje, też te solowe, no i na różne inne duże wydarzenia, które mam nadzieję już niedługo także będą się działy. Łukasz Szat-Palkiewicz, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Pięknie dziękuję. Ciepło mi po cesie, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tam czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bać. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa.